Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. तो कुछ थोड़ा सा दो बोला था कि महाप्रभु 24 साल यहाँ रहते थे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ तो महाप्रभु पहले पूरी आए थे फिर गए दक्षिण भारत में, और 2 साल की यात्रा की दक्षिण भारत में. वो दक्षिण भारत से वापस आने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जो उस तत्कालीन सबसे प्रसिद्ध पंडित थे पुरी में, तो महाप्रभु के लिए यही कमरा की व्यवस्था थी. काशी मिश्र भवन, काशी मिश्र वो राजपुरोहित थे, प्रताप रुद्र महाराज राजा थे, इनकी राजधानी उस समय कटक थी, और काशी मिश्र यहाँ रहते थे. और महाप्रभु का घर गंभीर, उसका नाम है गंभीर, तो 22 साल महाप्रभु का घर यहाँ था. और ये नाम है गंभीर क्योंकि महाप्रभु बहुत बहुत गंभीर भाव से श्री कृष्ण की भक्ति की यहाँ पर. तो हम दर्शन करेंगे यहाँ पर, बहुत बहुत दिल विलास हुआ था, तो अभी बोलने का समय नहीं है और थोड़ा याद नहीं है सब चैतन्य चरितामृत, तो उसका पढ़ना. तो अगर हम यहाँ बैठ के शुरू करेंगे तो लगते कम से कम 3 दिन लगेगा, बहुत बड़ी ग्रंथ है, बहुत कुछ है. तो कैसे हरे कृष्ण. एक बार क्या हुआ, वो मंदिर नजदीकी है जगन्नाथ मंदिर, तो एक बार मंगल आरती के बाद मंदिर के बाहर महाप्रभु कीर्तन शुरू किए, और इतना भावाविष्ट हुए थे कि दोपहर 2-3 बजे में फिर रुकने के. तो कीर्तन मंगल आरती से ऐसे 12 घंटे चल रहा था, लेकिन महाप्रभु का कोई ज्ञान नहीं था क्या दिन है क्या रात है क्या करना चाहिए. ये तो इतने से समय हो गया और सभी भक्त बहुत बहुत बहुत थक. तो स्वरूप दामोदर महाप्रभु के एक वरिष्ठ भक्त, तो और ऐसा था कि महाप्रभु का भाव ऐसा था कि अगर तुरंत अचानक कीर्तन बंद करना है तो महाप्रभु का भाव वो भी तोड़ जाएगा. तो इसलिए स्वरूप दामोदर तो सबको एक एक करके बंद करो बंद करो बंद करो ऐसे, तो धीरे धीरे खाली महाप्रभु हरे कृष्ण कृष्ण. और कोई क्या हुआ क्या हुआ, महाप्रभु तो 12 घंटा हो गया है कीर्तन में, तो कोई कुछ नहीं खाया स्नान नहीं किया बहुत था. ठीक है ठीक है. तो फिर वो महाप्रभु का नियम था तो रोज दोपहर समुद्र में स्नान करना, और स्नान करके वापस आके जगन्नाथ महाप्रसाद सेवा करना. तो क्या हुआ उस बार, तो प्रसाद लेने के बाद और उस प्रसाद लेने के बाद गंभीर वापस आए थे और विश्राम किया, लेकिन इस समय तो द्वारबाजा में गिल गया. और उसके बाद गोविंद महाप्रभु के सेवक आए थे और पांव के मालिश किया थे, लेकिन इस समय तो महाप्रभु एकदम द्वारबाजा में सोते रहते थे. तो गोविंद बोले प्रभु आप जरा सा साइड में जाए, शक्य थे नहीं, तो क्या करे अंदर में आना चाहिए वो मालिश करने के लिए. तो मैं एक इंच शिफ्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं जैसा ही अच्छा हो. तो गोविंद के कपड़ा महाप्रभु के शरीर के ऊपर डाल के और क्षमा प्रार्थना करके ऊपर गया और पाद मालिश किया है. तो नियम था कि थोड़ा मालिश करने के बाद गोविंद महाप्रभु तो सो जाते थे और गोविंद प्रसाद सेवा करने के लिए गए थे. तो महाप्रभु का आराम महाप्रभु जब फिर जग गया और देखते थे कि गोविंद अभी तक बैठे रहते, तो क्यों नहीं गया, तो कैसे जा सकते थे, तो आप कैसे आपके ऊपर जा सकते, तो कैसे आया है. तो गोविंद कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में सोच रहे थे कि सेवा करने के लिए हजार हजार अपराध कर सकते और नरक भी सोचा जा सकते, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपराध का आभास स्वप्न भी नहीं करना चाहिए। तो वो एक कहानी है। और क्या हुआ, महाप्रभु रात को विलाप, बहुत रोते थे, हा हा कृष्ण, हा हा ब्रजेंद्र नंदन, कहा गए हैं, कहा गए हैं मेरे कृष्ण, कहा गए हैं। तो ऐसे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय महाप्रभु के साथ रहते थे और महाप्रभु को आश्वासन किया, क्योंकि महाप्रभु विप्रलंब भाव में बहुत प्रेम सुख प्रेम दुख मिले, तो दुख है सुख तो कैसे है हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा है। तो क्या हुआ, महाप्रभु का प्रेम भाव तो पागलपन जैसे था और कभी कभी गंभीर के बहा बात जाके कहा गया है तो कोई नहीं जानते थे, तो इसलिए तो भक्तों सब द्वार बज को लॉक करके महाप्रभु अंदर में रखते थे। लेकिन क्या हुआ, तो किसी न किसी प्रकार से कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी महाप्रभु बाहर गए हैं। तो बहुत कहानी। तो एक बार वो समुद्र में गए थे, कोणार्क तक गए, बहुत बहुत बहुत लीला, बहुत लीला है। नहीं हम अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो पूरे पूरी चैतन्य चर्चा में तेजा नहीं बन सकते, बहुत कुछ है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण हरे। ओ दूसरी बात है, महाप्रभु का अंतर्दन के बाद इनके एक वरिष्ठ भक्त बकरेश्वर पंडित यहाँ पर भजन किए थे और इनके शिष्य गोपाल गुरु गोस्वामी ये राधाकंत शिव विग्रह स्थापना किए, तो इसलिए ये जगह का दूसरा नाम है राधाकंत मठ। यहाँ पर राधाकंत विराजमान है और पंड भी विराजमान है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तो सब दर्शन कीजिए, चरणामृत दीजिए और यथाशक्ति दान दीजिए। For all the deities, we can ask the Panda. बहुत मूर्ति है, राधा कंत है, मतलब कृष्ण और राधा, और दूसरे पास में ललिता, कौन कौन विग्रह, फोटो नहीं ला क्या, पूरी में फोटो खींचना मना है सभी जगह में, सभी मंदिर में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। निताई गौरंग राधा कृष्ण और दूसरी साखी भी है, कृष्ण भगवान के साथ बातचीत कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊ ब्रजेंद्र नंदा कहाँ मोर प्राणीनाथ मुरली वरा कहा के कह पीवा जाने मोर दुख श्री ब्रजेंद्र नंदन बिना Thank you. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और कुछ भी कहना है? तो पहले अंदर में जाना था कि अच्छा दर्शन मिल जाता था, अभी तो अच्छी तरह नहीं, कुछ नहीं देख सकते। तो महाप्रभु के पादों का है ऐसा बोलना है, और बाएं में देख सकते हैं, एक ग्लास में है। नहीं नहीं, और बहुत पहले अंदर में जाना पड़ता था, अभी तो नहीं। जब पहले पहले आया था तो सब अंदर में जा सकते थे। आप लेफ्ट साइड में ही देख सकते हैं महाप्रभु के पादों का, ऐसे कहते हुए हमें मालूम नहीं, लेकिन ऐसे बोलते हैं। निवास करते थे, नहीं एक्चुअली महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बारे में तीन कहानी है, लेकिन हम वो की महाप्रभु छोटे गोपीनाथ विग्रह में प्रवेश के लिंग गए हैं, उस वो कहानी को भक्ति संसार ठाकुर तो ज्यादा दाम देते हैं। और दूसरा है कि सागर में डूब गया है और नहीं गए, और दूसरा है कि जगन्नाथ मूर्ति में लीन गए हैं। तो ऐसे तीन कहानी है। ये फोटो खींच किसी जगह में नहीं, पूरी में चौपाटी में ही हो सकते, किसी के जगह अंदर में नहीं हो सकते, रास्ते में चौपाटी में ऐसा हो सकता, बहुत स्ट्रिक्ट है पूरी में वो हो सकता, लेकिन किसी बिल्डिंग के अंदर में नहीं। अगर आप खींच लेंगे तो फिल्म निकाल देगा, ऐसा होता है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। सत्संग चारी कहीं असत विलास, सही कारण लगे लो मोर काम बंध फाश। तो कौन से श्लोक पढ़ते हैं, कौन से अध्याय पढ़ते हैं? ओ हिंदी नहीं जानते, नवको नवम नवम अध्याय इरंग चु चेहु क्या समान। तो एक्चुअली अच्छा है ये सब यात्रा करने के पहले ये सब पता के बारे में सूचित होना। और अब वो सभी ग्रंथ जो श्रील प्रभुपाद हमको दिया है तो वो सब पढ़ने तो बहुत समय लगते, तो बार बार सुनने से तो मन में याद होते हैं और अप्रिशिएशन भी होते हैं। क्या बोलते हैं अप्रिशिएशन, ऐसे लगता है हिंदी में ऐसे कोई शब्द नहीं है, और मतलब ज्यादा पसंद होते हैं ऐसा। तो जब पहले पहले आना है तो देखना है और कुछ प्रेरणा भी होती है। तो फिर जब हम भक्ति करते हैं तो रोज ये भक्ति ग्रंथ पढ़ना है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कौन है और कैसे चैतन्य महाप्रभु भक्ति प्रचार किया है, तो इसके बारे में ज्ञान ज्यादा होते हैं और ज्ञान के साथ भक्ति भी और ज्यादा होते हैं। चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान, जहां होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान, ये अमृत, अमृत पान करो। तो चैतन्य चरितामृत कैसे पान करेंगे, वो पुस्तक है, तो कैसे पान करना है, कैसे पीना है। चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान कान के द्वारा, जहां होते जिससे प्रेमानंद और भक्ति तत्व ज्ञान, और भक्ति के बारे में ज्ञान होते हैं, प्रेमानंद होते हैं। क्या हुआ, वो प्रभुपाद जब प्रभुपाद उपस्थित थे, तो अभी तो आप प्रभुपाद की सभी पुस्तक मिल सकते, लेकिन उस समय प्रभुपाद तो रोज अनुवाद कार्य किए थे, तो सब पुस्तक तो नहीं था। अब मैं जब इसकन ज्वाइन किया था तो चैतन्य चरितामृत का खाली एक खंड प्रकाशित था, आदि लीला वॉल्यूम टू, वॉल्यूम वन नहीं, वॉल्यूम टू। प्रभुपाद पहले वॉल्यूम टू प्रकाशन किया, जिसमें वो आदि लीला सप्तम अध्याय में, जिसमें मायावाद का पूरा खंडन है उसमें। तो प्रभुपाद पहले उसको अनुवाद किया। प्रभुपाद सोच रहे थे कि यही सबसे महत्वपूर्ण है चैतन्य चरितामृत में, मायावाद दूषण या मायावाद खंडन। तो धीरे धीरे वो सब पुस्तक आया था, तो प्रभुपाद अनुवाद किया है। लेकिन प्रभुपाद एक बार वो भक्तों को बोले कि मैं अनुवाद करता हूँ लेकिन तुम लोग तो प्रकाशन नहीं करते हो, तो दो महीने में 18 पुस्तक छापो। उस भक्तों बोलते वो असंभव प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले कि ये असंभव शब्द मूर्ख के कोश में है, मेरे कोश में नहीं है, वो असंभव शब्द मैं नहीं जानता हूं, तो करो जैसे तैसे हो करो। तो ऐसा है, एक साथ हम लगभग पूरा चैतन्य चरितामृत मिल गया। तो क्या हुआ, तो खाली तो सभी इस्कॉन केंद्र को एक एक कॉपी भेजना हुआ था, और सब पहले सब सीनियर भक्त पढ़ते थे, और एक दिन एक पुस्तक, वो नियम था। तो एक दिन में पढ़ना चाहिए, फिर दूसरे भक्त को देना है। तो मैं सबसे जूनियर था उस समय, और भगवद गीता भी पूरा नहीं पढ़ी। तो मैं एक भक्त, मेरे गुरु भाई, तो क्या सिस्टम था कि सुबह वो पुस्तक लेके शाम को वापस देना, और दिन में वो भक्त तो नहीं देखना है, तो खाना नहीं है, सोना कुछ नहीं, खाली चैतन्य चरितामृत पान करना अंकों के द्वारा। तो क्या हुआ, वो शाम को कमरे से आया था, और मैं देखता था वो रोते हैं। तो मैं पूछा था क्यों रोते हो, तो वो मुझको बोले कि अगर कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और नहीं रोते हैं तो वो भक्त नहीं है। तो ऐसा होता है, चैतन्य महाप्रभु की लीला इतना सुंदर है कि पशु पक्षी छुरे पाषण और बिदुरे सुने जा रहा गुण गाथा। पशु और पक्षी, पशु पक्षी छुरे मतलब रोते हैं, पशु और पक्षी भी रोते हैं, और पाषण और बिदुरे मतलब पत्थर तो बिगल जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुण गाथा गुण कीर्तन सुनने से। तो वो पूरी मंदिर में भी है चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह, महाप्रभु के हृदय इतना नरम है कि पत्थर जिसके ऊपर महाप्रभु खड़े रहते वो भी नरम हो गया, और महाप्रभु का चरण चिन्ह उसमें है। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु की लीला है। क्या बताऊंगा आपको आप पढ़ लीजिए, अभी तो हिंदी में है, गुजराती है, तो समय नष्ट मत करो। टीवी देखने का कोई जरूरत नहीं है, पेपर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, गीता भागवत और चैतन्य चरितामृत ऐसा अभी तक देखते हैं, ऐसा साधु है तो कोई दूसरा काम नहीं है। तो आश्रम में रहते हैं और जो भी खाना मिलते लेते हैं और दिन में भजन करते हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ते, लेकिन लगते है वो आध्यात्मिक है, वो भी आध्यात्मिक है लगते है, वो हमारे संकीर्तन समाचार लगते है। इस्कॉन का न्यूज़पेपर भी है, हरे कृष्ण संकीर्तन समाचार। अगर आप न्यूज़पेपर एडिक्ट है तो इस्कॉन का पत्रिका पढ़ लो, बंगाली में है, वो एक ही ले आउट है, करीब ओरिया में भी है अभी। हरे कृष्ण संकीर्तन समाचार, भक्ति श्रीराम सरस्वती ठाकुर का एक न्यूज पेपर था दैनिक नदिया प्रकाश दैनिक, और मदन मोहन मालवीय एक बार गोरियामठ में आए थे और पूछते थे तो कैसे संभव है, तो दैनिक आध्यात्मिक पत्रिका है। तो भक्ति श्रीराम सरस्वती ठाकुर बोले कि तो यही कलकत्ता है, एक छोटा सा शहर, छोटा सा दुनिया में, छोटा सा ब्रह्मांड में, और कलकत्ता में 22 न्यूज़पेपर चालू है उस समय, इतने सकता अभी तो लगते खाली 5 चाहिए। लेकिन हम समाचार मिलते हैं आध्यात्मिक वैकुंठ जगत से, तो हम हर सेकंड में एक न्यूज़पेपर प्रकाशन कर सकते हैं, लेकिन पाठक तो नहीं है, पाठक का अभाव है, बहुत समाचार है वैकुंठ जगत के। ठीक है, यहां से हम सार्वभौम वाचाचार्य के मखन जाएंगे। तो संन्यास लेने के बाद चैतन्य अचानक महाप्रभु संन्यास ले है, तो ऐसे ही संन्यास लेना है, वो एक्चुअल सिस्टम है। अभी इस्कॉन में क्योंकि ये संघ थे तो कम से कम 5-6-7 साल लगते, तो वेटिंग लिस्ट में रहना चाहिए, और फिर वो योग्य है संन्यास लेने के लिए कि नहीं, वो सब देखना है। लेकिन एक्चुअल सिस्टम है कि अचानक किसी को नहीं बताना है, खास पत्नी को नहीं बताना है, जाना है अचानक। तो महाप्रभु वैसे ही किए थे, फिर निश्चित किया वृंदावन जाना, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु खुलाया शांतिपुर अद्वैत आचार्य के भवन में, फिर वो नवद्वीप से सभी भक्तों आए थे, क्योंकि क्या हुआ महाप्रभु का संन्यास लेने के पहले इनके बड़े भाई विश्वरूप भी संन्यास लिया, और फिर उसके बाद इनके बारे में कुछ पता कुछ समाचार कोई नहीं मिला, कहा गया है कोई पता नहीं है, एक दिन चले गया उसके बाद कुछ समाचार नहीं मिला, तो सभी भक्तों बहुत डर लगते थे। अरे गायेगा लगते है, तो सभी भक्त बहुत डर लगते है कि हमारे निमाय जो अभी श्री कृष्ण चैतन्य नाम लिया है संन्यास लेने के बाद, तो वे भी जाएंगे और हमारे कोई संपर्क नहीं होगा। फिर महाप्रभु बोले ठीक है मैं पूरी में ही रहूंगा, क्योंकि उस समय भी और अभी भी बंगाल से बहुत लोग पूरी जाते हैं, तो नवद्वीप के भक्तों तो पूरी भी जा सकते कम से कम रथ यात्रा के लिए, और मेरी माँ सची माता वे भी मेरी पाते मिलेंगे। तो महाप्रभु गया पूरी, नित्यानंद मुकुंद गदाधा और जागरानंद के साथ महाप्रभु के साथ 4 भक्त। तो एक बार महाप्रभु तो नदी में नहाने के लिए गए हैं और नित्यानंद प्रभु को इनके संन्यास दंड दिया है, लेकिन नित्यानंद प्रभु सोचे कि महाप्रभु के लिए संन्यास दंड का क्या जरूरत है, महाप्रभु तो सभी आश्रम के अतीत है, वे भगवान है, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु वो सब थूक के फेंक दे संन्यास दंड, यही नित्यानंद का स्वभाव है। फिर महाप्रभु स्नान करके तो मेरा दंड वापस तो नहीं, आप प्रेमाविष्ट हुए इसके ऊपर गिर गए और टूट गए था। तो महाप्रभु बोले तुम क्या बदमाश हो, तो आपके साथ कैसे रहूंगा, तो ऐसे ऐसे व्यवहार करते हो तो मैं अकेले ही पूरे जाऊंगा और तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। तो महाप्रभु अकेले ही पूरी गए और रास्ते में सोचते कि वो कृष्णा जो मैं हमेशा अन्वेषण करता हूँ तो वो कृष्णा अभी मिल जाऊंगा। तो मंदिर में प्रवेश करके महाप्रभु अचेतन हुए थे, मूर्छित हो गया है। ये वो सब पंडा सोचते थे कि ये क्या वो बदमाश है और शराब पीने वाला है या क्या क्या करते हैं। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य उपस्थित थे, वो सबसे बड़े पंडित पुरी में, और देखते हैं वो एक सन्यासी है, बालक सन्यासी है। अब वो सन्यासी थे, उम्र खाली 24 वर्ष। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को ले गया, सार्वभौम भट्टाचार्य के मकान तो मंदिर के बाजू में है, महाप्रभु को ले गया। और महाप्रभु की अवस्था ऐसी थी कि तो अभी तक जिंदा है कि नहीं तो कोई पता नहीं, करीब तो चलेगा। तो ऐसे कुछ थूला महाप्रभु की नासिका के सामने रख दिया और देखते हैं कि वो श्वास होता, श्वास आते। हाँ ऐसा बहुत लंबा कहानी है, अगर सब कहेंगे तो आधा दिन लगेंगे। तो पीछे पीछे नित्यानंद मुकुंद और गदाधर आए थे और पूरी मंदिर में एक खबर मिले कि एक बालक सन्यासी आया है और मंदिर के मंडप में गिर गया था और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको ले गए हैं। खबर मिले कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है, जो सब गए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर, देखते हैं कि महाप्रभु तो ऐसे महाराज ऐसे। तो सभी बात जानते थे क्या करना, तो जोर से महाप्रभु के कान में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम कीर्तन किए है। और धीरे धीरे महाप्रभु फिर सचेतन हुए। तो उसके बाद गोपीनाथ आचार्य वे भी उपस्थित थे, वे भी परम भक्त थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ चर्चा की, ठीक है, और बाकी हम बताएंगे उधर। हरे कृष्ण। सब बैठ जाए, बैसी जाओ। तो बात के बीच में था कि गोपीनाथ आचार्य अभी आया है और गोपीनाथ आचार्य मानते थे कि यही बालक सन्यासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो वो बात सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं मानते। तो दोनों के बीच में कुछ चर्चा हुई और दोनों शास्त्र से प्रमाण दिया है। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रमाण दिया है कि कलयुग में भगवान का कोई अवतार नहीं है, इसलिए भगवान का एक नाम है त्रियुग। इसका मतलब कलयुग में अवतार लो, कलयुग में अवतार होते हैं लेकिन आच्छादित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, लेकिन क्योंकि वो प्रकट नहीं किया कि मैं भगवान हूं, दास जैसे भक्त जैसे आए थे, तो इसलिए भगवान है लेकिन भगवान जैसे नहीं दिखाते सबको। वो कभी कभी दिखाते थे, तो जब सब बात नहीं कहूंगा, तो ऐसे कुछ चर्चा हुई और अंत में गोपीनाथ आचार्य बोले कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तो बड़े बड़े पंडित होने के बावजूद भी तो समझ नहीं लगेगा। तो सर्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे थे कि ये बालक सन्यासी है तो कैसे सन्यास व्रत पालन करेगा। तो अच्छा हो मैं उसको वेदांत शिक्षा दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? वेदैश्च सावैरहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। वे वेद कर्ता है, वे वेद वेद विद्या की गति है। लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य सोचते थे कि मैं उसको वेदांत शिक्षा दूंगा। तो महाप्रभु को ले गया मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर, और 7 दिन में वेदांत दर्शन बोले और महाप्रभु चुप बैठ के सुनते हैं। तो 7 दिन के बाद भट्टाचार्य महाप्रभु को बोले कि तो मैं बोलता हूँ और तुम सुनते हो, लेकिन क्या तुम समझते हो कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं बोलते हो। तो मेरी बात समझते हो कि नहीं? महाप्रभु बोले कि वेदांत नहीं समझता हूँ, लेकिन आपकी बात नहीं समझता हूँ, क्योंकि सब बकवास है। तो फिर कुछ चर्चा हुई, क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य अद्वैतवादी, शंकराचार्य के संप्रदाय में मायावादी थे। तो सब सिद्धांत जो सर्वभौम भट्टाचार्य बोले महाप्रभु सब खंडन किए है और स्थापना किए है कि परम सत्य है श्री कृष्ण। तो अंत में वो सर्वभौम भट्टाचार्य स्वीकार किया कि वो सब जो वो सन्यासी बोलते तो सब सही है और वे महाप्रभु के शिष्य बन गए। तो उस समय महाप्रभु पहले सर्वभौम भट्टाचार्य को इनके विष्णु चतुर्भुज रूप दिखाए और उसके बाद ये रूप षड्भुज, दो हाथ है कृष्ण के, वंशी पकड़ाते और दो हाथ में वो रामचंद्र की बाण है और दो हाथ में वो चैतन्य महाप्रभु कमंडलो और दंडा। तो वो रूप सर्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी कि वो सर्वभौम भट्टाचार्य जो सबसे बड़े पंडित थे तो उनका मत बदल गया एक बालक सन्यासी के द्वारा। तो महाप्रभु की जय का समाचार तो बंगाल तक गया है कि वो निमाई जो एक बहुत दुष्ट लड़का था तो फिर अचानक सन्यास लिया है और पूरी भाग गया है और वहां पर क्या किया है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत प्रसिद्ध पंडित थे, वो एक्चुअली बंगाल के हैं, नवद्वीप के, लेकिन पुरी में ही सेटल किया। तो वो समाचार वापस नवद्वीप गए हैं और सब नवद्वीप वासी तो बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे निमाय तो ऐसा कार्य किया है। तो वो एक लीला है। दूसरी लीला सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में, तो सर्वभौम भट्टाचार्य बारम्बार महाप्रभु को आमंत्रण किया प्रसाद के लिए। तो क्या हुआ, एक बार सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बुलाया प्रसाद के लिए और उसके क्या बोलते सन इन लॉ जमाए अमोग, उसका नाम अमोग मतलब जिसमें कोई कलंक नहीं है, लेकिन कलंक था अमोग का। तो अमोग आया था और महाप्रभु को बहुत क्रिटिसाइज किया, ये सन्यासी है लेकिन इतना सब प्रसाद लेते, इतना सब भोजन लेते तो कैसे सन्यासी है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुख लग गया और लाठी लेके वो अमोग को भगा दिया और महाप्रभु को बोले बहुत दुखी हो तो क्या करे, क्षमा कीजिए। वहां पर बोलेगी उसका कोई दोष नहीं है, वो सही बात बोलते हैं। लेकिन वो अपराध का फल से अमोघ जो यष्टि, क्या बोलते हैं, कॉलरा बंगाली संस्कृत में, यष्टि बोलते क्या हिंदी में, कॉलरा, कॉलरा बोलते, कॉलरा से कॉलरा ग्रस्त हो गया, वो इंग्लिश शब्द है, नहीं कॉलर, क्या बोलते हैं गुजराती में, कॉलरा, यश, नो नो, जक्ष, जक्ष इज द बंगाली नेम, यक्ष, यक्ष रोग वो संस्कृत है। तो ऐसे बहुत बीमार हो गया है, तो महाप्रभु उसके पास आए थे और बोले कि अमोघ तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का हृदय पवित्र होना चाहिए, तो इतना सा निंदा करना ठीक नहीं है। तो अमोघ भी स्वीकार किए, तो मैं गलती किया था तो मुझको क्षमा कीजिए। तो महाप्रभु का कमल हाथ के कमल हस्त का स्पर्श है तो फिर ठीक हो गया है। तो ऐसा है महाप्रभु के बहुत लीला है, बहुत बार यहाँ पर आए थे सर्वम भट्टाचार्य के घर में। तो क्या हुआ, एक बार एक सन्यासी आए थे पुरी में, रामचंद्रपुरी, लेकिन वो दूसरे प्रकार का सन्यासी था। तो क्या किया, तो भक्तों को बुलाया और बहुत कुछ खिलाया, और खाओ और खाओ और खाओ, बहुत अच्छा है, स्वाद अच्छा है, और खाओ बहुत भूखी हो, और खाओ और खाओ। और सब जब एकदम बड़ा है तो बोलते हैं, तो हाँ ऐसे सुना था महाप्रभु के भक्त बहुत ज्यादा खाते हैं, अभी प्रकट है, अभी दृश्यमान है। तो ऐसे ही सबको क्रिटिसाइज किया महाप्रभु। तो एक बार महाप्रभु के घर में आए थे, वो बहुत चीती, तो बहुत चीती थे, तो बोलते हैं कि हाँ तो यही प्रमाण है, तो यही सन्यासी बहुत मिठाई खाते है इसलिए चीती आते। तो ऐसे ही स्वाभाविक है कि चीटी आते, लेकिन वो खाली दोष देखते थे, और अगर कोई दोष नहीं है तो फिर भी काल्पनिक दोष लगाया रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी यही श्री कृष्ण चैतन्य बहुत कुछ खाते हैं, तो इसलिए महाप्रभु इनके भोजन आधा किए थे, फिर क्रिटिसाइज किए थे और आधा किए थे, और सब भक्त बहुत दुखी थे। तो वो क्या रामचंद्रपुरी कौन है, तो लेकिन जब महाप्रभु, तो वो नियम महाप्रभु, तो एक पुआ, वन क्वार्टर जो लिए थे पहले, तो उससे एक पुआ लिए थे। लेकिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में आए थे निमंत्रण के लिए, निमंत्रण ग्रहण करने के लिए, तो उस समय महाप्रभु पूरा भोजन लिए थे, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रेम ऐसे था, तो महाप्रभु इनको अस्वीकार नहीं कर सकते थे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो कितना घनिष्ठ भक्त थे महाप्रभु के। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य के मकान, और दूसरा नाम है गंगा माता मठ, क्योंकि महाप्रभु के अपकट की कुछ काल के बाद एक रानी, एक्चुअली युवती थी, तो बंगाल से आए हैं, और उनके नाम गंगा माता। तो पहले दूसरा नाम, पहले नाम क्या था, गंगा माता, अभी तो याद नहीं है। तो वृंदावन में तपस्या किया, पहले वो गुरु तो अस्वीकार किया, बोलते कि नारियों के लिए ऐसे तपस्या करना उचित नहीं है, नहीं कर सकते, लेकिन बहुत तपस्या किया और गुरु का आदेश के अनुसार वापस पुरी, पुरी में निवास किया है। और एक्चुअली वो बहुत बड़ी गुरु थी, बहुत शिष्य भी, गुरवी, गुरु स्त्रीलिंग में गुरवी, और ये गंगा माता गोस्वामिनी उनका नाम, इनके मठ है यहाँ पर। तो लगते है रेनोवेशन चलते हैं, ऐसा लगता है, आशा है, अगर नहीं तो क्या चलते, क्या रेनोवेशन चलते, नया रंग लगाते, तो लगते तो 400 साल के बाद ऐसा है, क्योंकि सब ओरिजिनल है ना, तो अभी ऐसे पेंटिंग करना कंजर्वेशन सरकार करते हैं। अच्छा अच्छा इन्फोटेक इंटक इंडियन कंजर्वेशन कंजर्वेशन करने का बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही और उस समय से कितने भक्त यहाँ पर भजन करते हैं और कितने सारे लोग आए हैं और दर्शन किए हैं, तो गिनना तो संभव नहीं है। तो हम भी इतना भाग्यवान है तो 10-15 मिनट के लिए अवसर मिले यहाँ बैठना कीर्तन करना और महाप्रभु और इनके भक्तों के बारे में कथा सुनना। तो हम और कीर्तन करके चलेंगे। तो आप सब चरणामृत दीजिए और जैसे सभी स्थान में कुछ दान दीजिए। दान पेटी कहाँ पर? हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु की जय। गंगा माता गोस्वामिनी की जय। प्रभवी प्रभु प्रभवी हिंदी में परिजात बोलते हैं। यश ठाकुर हर रोज दिन रात बैठते रहते थे और कीर्तन किए हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और ऐसे सिद्धि मिल गए। तो ऐसे लोग ऐसे चीज लगाते हैं इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो हमारी इच्छा है कि हरिदास ठाकुर की कृपा से हम भी नाम सिद्धि मिल सकते हैं। तो अच्छा है इस स्थान में हम बैठेंगे और एक दो माला करेंगे। लगते ही सबके माला बहुत बाकी है आज, मेरा नहीं, तो भगवान की कृपा से जल्दी उठा आज ट्रेन में। और हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भाव से हरे कृष्ण नाम जप करेंगे, तो अगर हम प्रयास करते शुद्ध भाव हरे कृष्ण नाम जप करने, तो हरिदास ठाकुर की कृपा से हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हरिदास ठाकुर तो एक बार बेनपुर में तो उस जगह के राजा जमींदार एक विष हरिदास ठाकुर के पास भेज दिया। हरिदास ठाकुर का भजन और आचरण भ्रष्ट करवाने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर इनकी नाम शक्ति और भजन के प्रभाव से तो भ्रष्ट नहीं हुए, वो वेश्य को भक्त बनाए। और दूसरी बार एक बहुत सुंदरी नारी हरिदास ठाकुर के पास आया है एवं हरिदास को बोली कि हरिदास तुम बहुत सुंदर यौवन हो और मैं बहुत सुंदरी युवती है, तो और क्या कहना है। तो ऐसे ही वो युवती हरिदास ठाकुर को ऐसे क्या बोलते हैं प्रपोजल दिया है, सुझाव दिया है, लेकिन हरिदास और श्री कृष्ण की स्तुति की। तो ये गौ मंदिर श्री गौरा मंडला भूमि जेब जाने चिंतामणि तार होय ब्रजभूमि बास। तो ये नवद्वीप धाम गौर मंडल वृंदावन ब्रजभूमि से अभिन्न है, तो इसलिए सुरभि गाय यहाँ पर भी आई थी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिलने के लिए, सेवा करने के लिए, और ऐसे ये नाम आया है सुरभि कुंज। यहाँ पर भगवान की सेवा चल रही है। हरे कृष्ण। कृपाल और गोपेश्वर ना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य उपदेश है कीर्तनीय सदा हरि ही प्रतिपदम पुरामृता स्वादनम हर कदम में कृष्ण प्रेम अमृत अस्वाद करो कृष्ण नाम बोलने से। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहिला मई महामंत्र यहा जप किय सर्वे करिये निबंध यहा होते सर्व सिद्धि होइबे सभा सर्व खन कहो नाम विधि नहिया। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, यही महामंत्र है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कवि कहलाम यही महामंत्र यह जप सब इस महामंत्र का नाम जप करो करे निबंध सब भक्ति विधि पालन करके यहाँ हो सर्व सिद्धि हो बे सभा। इस नाम जप करने से सब लोग सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम सिद्धि मिल जाएगी। और सर्व कन कहो नाम कीर्तनीय सदा हरि ही सदैव कृष्ण नाम कहो सर्व कन कहो नाम विधि नहीं और दूसरी विधि नहीं है। तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं है, बड़ा पंडित बनाने का कोई जरूरत नहीं है और क्या और हजार तीर्थ दर्शन करने का कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो और ऐसे सर्व सिद्धि मिल लो कृष्ण प्रेम भक्ति सिद्धि। कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विधि है क्या, वैष्णव भक्त की कृपा मिलना, सही है कि नहीं। और वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है, वैष्णवानं यथा शंभु, तो अभी हम शंभु के दर्शन करेंगे नवद्वीप धाम में। शिवलिंग है महादेव पंचमुख राम राम हरे हरे। जय जय महादेव शिरं यथा दिविकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैतिकाय गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। तो सब बोलिए भगवान महादेव का प्रणाम मंत्र, एक्चुअली गोविंद का प्रणाम मंत्र है जिसमें महादेव का स्मरण वर्णन होते हैं। छोटे वाला गोपेश्वर और बड़े क्षेत्रपाल महादेव, तो ऐसे कहते थे कि गोपेश्वर की कृपा से कृष्ण प्रेम भक्ति मिल जाती है और क्षेत्रपाल मतलब धाम के रक्षक महादेव बड़ो वाला शिवलिंग है, इनकी वे धाम के रक्षक है और इनकी कृपा से हम धाम में प्रवेश कर सकते हैं। और एक्चुअली विधि है तो पहले धाम में आने का समय तो महादेव की कृपा प्रार्थना करनी चाहिए, तो हम सब थोड़ा सुलत करते हैं। देखो क्या है, नृसिंहदेव गौरगदा था और हरिभक्ति विलास में लिखे कि श्री जी का परिक्रमा कितने बार करने हैं, आधा आधा परिक्रमा, आधा फिर वापस आना। क्यों मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे लगे यहाँ पर गर्गदाधा विराजमान है और नीचे भगवती देवी का समाधि मंदिर है। भगवती देवी मतलब भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी और भक्ति सिद्धन सरस्वती ठाकुर की माता। तो भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव के बाद भगवती देवी यहाँ पर योगपीठ में भजन की थी और इनके समाधि यहाँ पर है और गौगदा था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट लक्ष्मी नृसिंहदेव। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य। चौबीस साल, लेकिन इसके पहले छह वर्ष में चार मध्य छह वर्ष गमन आगमन के आना जाने के, कभी दक्षिण कभी गौर कभी वृंदावन, कभी कभी दक्षिण भारत गए है, कभी कभी गौर अर्थात बंगाल और कभी कभी वृंदावन गए है। फिर वृंदावन से वापस आने के बाद 18 साल खाली गंभीर में रहते थे, तो हम गंभीर जाएंगे, जो रिक्शा से जाएंगे और कहे हम गंभीर जाएंगे। गंभीर चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान का नाम। हरे कृष्ण, अतारे अपने जंगादान मंदिर पास जावानो, अंदर कम्पाउंड में नहीं जावानो, बाजू में गंभीर से, अहीं थी जे रिक्शा में जावा मांगता हो एमने कहेवानो गंभीर।